اہل سنت کا مذہب یہ بیان کیا کہ ہمارے نزدیک روض رسول کی حاضری قریب با واجب ہے، واجب کے قریب، اور اصل حج قبول ہونے کی سند ہی پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار سے ملتی، یہ آپ کے علم میں ہے. یہ مہینہ ذوالحجہ کا، اور بھی اس میں گفتگو کے پہلو تھے لیکن ہم نے مناسب سمجھا کہ اس مہینے کی 18 تاریخ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کی زندگی سے ضرورت کے مطابق واقفیت ہر سننے کے لیے بے حد ضروری. مناسب سمجھا ہم نے ان کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کی گوش گزار کیا جائیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں ان کی یاد تازہ رہے اور یہ معلوم ہو کہ جنہوں نے اسلام آنے کے بعد اس کی آبیاری کی ہے، اپنے مال اور جان سے ان کو سینچا، تو ان کا تذکرہ نہ کرنا، فراموش کرنا کوئی دانش مندی نہیں. لہذا ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کی 18 تاریخ کو تقریباً 40 دن بھوک اور پیاس کا شکار ہو کر بڑی بے دردی سے مدینہ شریف میں آپ کو قتل کیا گیا. کہا جاتا ہے علامہ ابن اثاکر نے نقل کیا کہ اسلام میں سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان غنی کا قتل تھا اور دنیا کا آخری فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. اور ایک قول یہ ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو ان کی شہادت کی وجہ سے جب تلوار میان میں سے نکلی، فتنوں کا دروازہ کھل گیا. اب یہ تلوار کو اپنے میان میں ڈالنا اب یہ کسی کے بس کی بات نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد جب فتنے ہوئے وہ اتنے فتنے ہوں گے کہ اس فتنے کی آخری کڑی دجال کا فتنہ ہوگا. اس سے اندازہ لگائیے کہ سلطنت اسلامیہ کو کتنا بڑا نقصان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شہادت سے پہنچا، اس کا اندازہ اس سے لگائی. اب آئیے ان کے کچھ پہلو ان کی زندگی. جو آیت ہم نے پڑھی اس سے ہم آخری میں عرض کریں گے کہ اس کا تعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسا ہے. ایک قول یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عام فیل کے 6 برس کے بعد پیدا ہو. تاریخ دان جب عام فیل کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ ابرہا کا واقعہ جو کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، جس کا تذکرہ علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں ہے. اس واقعے کے 6 برس بعد پیدا ہو. اس زمانے میں کوئی اسلامی کیلنڈر تو تھا نہیں، تو لوگ ایسے حساب کرتے، ایک واقعہ ہوا اصحاب فیل تو کوئی تاریخ متعین کرنے یہ کہا جاتا کہ یہ اصحاب فیل کے واقعے سے اتنے سال پہلے کا ہے اور اصحاب فیل کے واقعے کے بعد اتنے سال وہ بات کا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دانش مندی کی کہ اسلامی سال کا آغاز کیا اور حضور علیہ السلام کی ہجرت سے اس سن کو شروع کیا، اس لیے وہ سن ہجری کہلاتا. یہ بہت بعد میں معرض وجود میں آئے. تو یوں وہ اصحاب فیل، عام فیل جس کو کہتے ہیں، اس کے 6 برس کے بعد پیدا ہوئے. ہجری کے اعتبار سے 35 ہجری میں اسی مہینے کی 18 حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اس اعتبار سے ان کی عمر ایک تخمینہ ہے تقریباً 81 یا 82 سال بنتی. خلفائے راشدین میں سب سے طویل عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بنی امیہ سے جو اقارب اور رشتہ داری، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے قریبی عزیزوں میں سے ہوتے. ہمارے یہاں جو 4 خلفاء ہیں تو علماء فرماتے ان کی فضیلت اسی طرح ہے جیسے ان کی خلافت، یعنی سب سے افضل ترین امت میں بعد انبیاء حضرت ابو بکر صدیق، ان کے بعد دوسری فضیلت حضرت فاروق اعظم کی، اسی طرح تیسری فضیلت حضرت عثمان غنی، اور چوتھی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. جیسے ان کی خلافت اسی طرح عزیزان گرامی ان کی فضیلت. اور یہ بات ہم اپنے طور پہ نہیں کہتے بلکہ اکابر علماء نے بہت ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر، اور صحابہ کرام علی رضوان خود ان کا عمل یہ بتاتا تھا کہ یہ حضرات ان کو امت میں سب سے افضل سمجھتے تھے. اس کے بعد 4 خلفاء تو ہیں سب سے افضل، پھر ان کے بعد برتری حاصل عشرہ مبشرہ. یہ عشرہ مبشرہ یہ 10 وہ صحابہ کرام کہ جن کو ایک ہی وقت میں حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، حضرت عثمان غنی کا شمار ان میں بھی ہوتا عشرہ مبشرہ میں. یہ دوسری فضیلت. تیسری فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ہوئی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ مقام پر جب حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی، یا غزوہ بدر میں جنہوں نے شرکت کی ہے تو غزوہ بدر والے سب سے افضل، اس کے بعد بیعت رضوان والے حضرات جو ہیں وہ ان سے افضل. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدری صحابہ میں بھی شمار ہوتا، اور بیعت رضوان میں جس کا واقعہ پر ہم نے قرآن کی آیت پڑھی اس سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق کو، یہ سارے تعلقات. پانچویں فضیلت ان کی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، اور جب ان کا وصال ہوا تو دوسری صاحبزادی بھی حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دی. تو اب کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے آپ کا لقب ذن نورین، دو نور والا، یہ عزیزان گرامی مشہور ہو گیا. بہت ممکن ہے کہ بدری صحابہ میں کوئی کلام کرے کہ اس میں تو آپ جنگ و قتال میں شامل نہ تھے تو بدری صحابہ میں آپ کا کیوں کر شمار ہوا؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو یہ اختیار اور ایسا مختار بنایا کہ جب حضور بدر کی تیاری کر رہے تھے، آپ کے ذہن میں رہے کہ جب بھی کوئی کفار مشرکین سے مارکے کا موقع تو صحابہ کرام منہ نہیں چھپاتے، ادھر ادھر کے شاید بچ جائیں. ان کو یقین تھا اگر ہم نے اپنے آپ کو بچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حضور علیہ السلام سے ارشاد فرما دے گا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ تذلیل ہوگی. تو اب کیا ہے؟ وہ اب جان نہیں بچاتے، شوق شہادت میں اپنے آپ کو پیش کرتے، اور جو رہ جاتا وہ کفے افسوس منتا کہ میں تو اس مقام سے محروم رہ گیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کرنے والوں. جب حضور نے بدر کی تیاری کی تو اس وقت حضور علیہ السلام کی صاحبزادی جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، تو حضور علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا کہ آپ بدر میں نہیں جائیں. لیکن انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا کہ میں تو فضیلت سے محروم رہ گیا، یا میری اگر شہادت سے محروم رہ گیا. اللہ اکبر، حضور نے ارشاد فرما نہیں، تم گھر میں رہو، اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرو کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب، اور رہا بدر کے ثواب سے تم محرومی کا ذکر کر رہے تو تم اپنے گھر میں رہو، بدر کا ثواب ہم تمہیں گھر بیٹھے عطا کریں. کتنا مختار بنایا اللہ نے اپنے نبی کو. اور یہی نہیں بلکہ سارے علماء اس پہ متفق ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد جو مال غنیمت صحابہ میں تقسیم ہوا، حضرت عثمان غنی کو بھی اتنا ہی حصہ دیا گیا جتنا کہ عزیزان گرامی جو بدر میں شریک تھے ان کو حصہ ملا، وہی حصہ حضرت عثمان غنی کو بھی ملا. تو فرماتے ہیں یوں حضرت عثمان غنی کا شمار جو ہے وہ بدری صحابہ میں. حضور کی عادت یہ تھی کہ جب جنگ جیت لیں 3 دن مزید وہاں قیام کیا کرتے اور فوراً جنگ بدر کے بعد مدینہ شریف اطلاع آئی کہ حضور علیہ السلام نے یہ جنگ جیت لی. اس نے اتفاق کہی سوئے اتفاق کہ یہ وقت وہ تھا کہ جب حضرت رقیہ جو حضور کی صاحبزادی ہیں ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں قبر میں اتارا جا رہا تھا تو قاصد نے آن کر حضرت عثمان غنی سے کہا آن کر کے کہ الحمدللہ بدر کا مارکہ ہم نے سر کر لیا. یوں حضرت بدری صحابہ کرام علی مریدوان میں بھی عزیزان گرامی شمار ہوتے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ حضور سے ایک رشتہ تو تھا نا کہ آپ کی صاحبزادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں. ان کے انتقال کے بعد یہ سخت انہیں ملال ہوا کہ جو رشتہ حضور علیہ السلام سے تھا وہ منقطع ہو گیا. تو آئیے حضور علیہ السلام نے ان کی مایوسی ان کو غم میں دیکھ کر کے کیا کیا؟ اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا. اور کرنے کے بعد علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ایک قول تو یہ ہے فرماتے ہیں میری اگر کوئی اس کے بعد کی بیٹی بھی ہوتی اور اس کا انتقال ہو جا تو وہ بھی تمہارے نکاح میں دے دے. اور ایک روایت امام سیوطی نے یہ نقل کی کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح کرنے کے بعد فرمایا عثمان اگر تمہارے نبی کی 40 بیٹیاں ہوتی اور یہ کے بعد دیگر ان کا انتقال ہوتا رہتا تو میں 40 کی 40 بیٹیاں تمہیں بیا دیتا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے جو حضرت عثمان غنی سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا یہ وحی الہی کے مطابق کیا کہ مجھے رب کریم نے وہی فرمائی کہ اپنی صاحبزادی ان کے نکاح میں دے. اور دوسرا جو میں نے نکاح کیا وہ بھی وحی الہی کے مطابق کیا. اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا پتہ لگتا ہے کہ رب کریم کے ارشاد کے مطابق آپ کا نکاح جو صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ان کی فضیلت کو یوں بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے اکابر صحابہ کرام بھی موجود صدیق اکبر فاروق اعظم یہ حضرات بھی موجود تھے. کسی نے دستک دی پوچھا کون ہے؟ کہا حضرت عثمان غنی. تو کہا ٹھہر جاؤ فوراً اجازت نہیں. حضور اٹھے آپ کی پنڈی سے تہبن مبارک ہٹا ہوا تھا. آپ نے تہبن کو درست کیا اپنے سارے کپڑے درست کیے اور اس کے بعد فرمایا کہ اب حضرت عثمان کو بلاؤ. جب حضرت عثمان آئے جو گفت و شنید کرنی تھی وہ کی اس کے بعد چلے گئے. صحابہ کو خیال آیا کہ حضرت عثمان پر حضور نے ایسا اہتمام انصرام کائے کے لیے کیا؟ وجہ معلوم کرنی چاہیے اور وجہ معلوم کرنے میں کیا کیا حکمتیں ہیں. وہ اگر حکمت نہ کھلتی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی. صحابہ نے پوچھا یا ام المومنین نے حضور حضرت عثمان پر آپ نے بڑا اہتمام کیا جب وہ آئے حالانکہ دیگر اکابر صحابہ کرام موجود تھے. فرما صدیقہ بات یہ ہے کہ یہ عثمان وہ شخص ہیں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں تو میں ان سے حیا نہ کروں اس لیے میں نے وہ اہتمام اور انصرام کیا کہ وہ بیٹھے اپنے تہبن کو درست فرمایا اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے بہت سے لوگ موازنہ کرنے میں اعتدال کا پہلو ہاتھ سے نکال دیں. خود حضرت علی کیا فرماتے؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت عثمان غنی کے بارے میں کیا کہتے؟ حالانکہ شیعہ حضرات ادھر ادھر کے ملا کر اور آپس میں لڑانے کی بڑی ترکیبیں نکالتے رہتے. خود حضرت علی کیا فرماتے؟ فرمایا میں ان کا مقام کیا بتاؤں، ان کی فضیلت کیا بتاؤں؟ ارے ملاؤل آلہ میں وہ ذو النورین کے نام سے پکارے جاتے. یعنی فرشتے جب آسمانوں پر ذکر کرتے ہیں تو نورین ذو النورین کہہ کے ان کا ذکر کرتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نکام نبی کریم علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں ہیں تو ذو النورین کا مطلب ہوا 2 نور والا. یہ 2 نور کیا ہیں؟ یہ حضور علیہ السلام کے 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے وہ ذو النورین عزیزان گرامی مشہور ہو گئے. اسی کو اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوال نورین جوڑا نور کا. اللہ اکبر. یہ حضرت عثمان غنی کی فضیلت آئی. ہرچند کے ایک الگ پہلو اور آپ کو یاد ہوگا کئی برس پہلے ہم نے پورے جمعے میں اسی عنوان کو گویا ذکر کیا، وہ ہے ایثار، قربانی، مال اور متاع اور جان اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں قربان کرنا یہ آسان کام نہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی کو بڑے مال اور دولت سے نوازا. ایک مرتبہ کسی غزوے میں، جو بہت ہی ایسا غزوہ تھا، بڑی طاقت چاہیے تھی مسلمانوں کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں باضابطہ چندہ کیا، صحابہ کو جمع کیا کہ جانتے ہو جو غزوہ ہم لڑنے جا رہے ہیں وہ کتنا اہم ہے، آؤ جس کے پاس جو ہو وہ نکالے. غربت کا زمانہ، صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا وہ انہوں نے نکالا. نکالنے کے بعد وہ بالکل ناکافی تھا، تو حضور نے پھر فرمایا کہ لاؤ اللہ کی راہ میں جو کچھ لوگوں نے دیا وہ ناکافی. حضرت عثمان کھڑے ہو، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹ بمے پالان بمے ساز و سامان کے میں آپ کی نظر کرتا. 100 اونٹ بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں. حضور نے قبول فرمایا، مگر اس غزوے میں اور بھی کچھ چاہیے تھا، تو جو کچھ مال متا جمع ہوا 100 اونٹ یہ بھی ناکاف. تو حضور نے فرمایا کچھ اور مدد کرو. سب لوگ جو کچھ کر سکتے دوبارہ کیا، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، کہنے لے حضور 100 اور اونٹ، یعنی 200 بمے پالان بغیر ساز و سامان کے میں آپ کی نظر کرتا. یہ 200 اونٹ کے بعد میں پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غزوہ بہت بڑا ہے، بڑی طاقت کی ضرورت ہے کفار مشرکین سے لڑنے کے لیے، لہذا اور بھی کچھ مال چاہیے. پھر حضرت عثمان غنی کھڑے، کہنے لے کہ حضور 300 اونٹ، یعنی 200 پہلے اور 100، یہ 300 اونٹ آپ کی نظر ہیں اور میں ساز و سامان کے میں آپ کو دیتا. ایک روایت تو یہ ہے اور ایک روایت یہ بھی، اور یہ اس کے علاوہ کہ حضور کے ارشاد فرمائے پر 300 اونٹ تو یہ تھے اور 1000 سونے کی اشرفیاں حضرت عثمان غنی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کی، یہ لیجیے اس جنگ کے لیے، جو کمی ہو اس کو آپ پورا کر دیجئے. یہ روایت میں ہے. اللہ اکبر. حضور نے اشرفیوں کو لیا اور اس کو الٹتے پلٹتے جاتے دیکھتے جاتے تھے اور فرماتے تھے اب عثمان کو کوئی برائی کل قیامت میں اسے نقصان نہیں پہنچائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اگلی پچھلی خطاؤں کو گویا معاف کر دیا ہے. تو حضور سکے الٹتے اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور دیکھتے اور دیکھتے ہوئے فرماتے اب تو عثمان کا کوئی گناہ کوئی برائی کل قیامت میں اس کو نہیں لگے گی، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اس قدر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے مال اور متا اور قربانی کو عزیزان گرامی قبول فرمایا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایثار. اچھا، ان کے ایثار کا طریقہ بھی صاحب بہت عجیب. میں حدیث آپ کو سنا، ایک روایت کہ ایمان تازہ ہو جائے، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے آستانے پر آئے دعوت دینے کے لیے، کہ حضور ہماری دعوت کو قبول فرما. حضور نے دعوت قبول فرما لی. دعوت قبول کرنے کے بعد جو وقت دعوت کا تھا اس پر حضرت عثمان غنی حضور کو لینے آ گئے. جب لینے آئے تو حضور علیہ السلام آگے چل رہے ہیں، حضرت عثمان غنی حضور کے پیچھے چل رہے ہیں، تو حضرت عثمان غنی کے لب کچھ ہل رہے ہیں. حضور آگے جا رہے ہیں، پیچھے دیکھا تو ایسا لگا جیسے کچھ پڑھ رہے ہیں یا گن رہے ہیں. حضور نے فرمایا عثمان کیا کر رہے ہیں، کیا گن رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہ حضور میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں، آپ کے قدموں کو گن رہا ہوں، آپ کے قدموں کو گن رہا ہوں. ارے بھائی قدموں کے گننے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جس دن میں نے آپ کو دعوت دی اور جس دن آپ نے دعوت قبول فرمائی، میں نے اس دن یہ طے کر لیا تھا کہ جتنے قدم آپ اپنے کاشان اقدس سے چل کر میرے گھر تک آئیں، ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کروں گا. دے کے غلام آزاد کروں گا. تو دیکھا میں نے کہا اس لیے میں آپ کے قدم گن رہا ہوں کہ ایک قدم کے بدلے ایک. اگر 200 قدم چل کے آئے تو 200 غلام آزاد, 300 قدم چل کر آئے 300 غلام آزاد کروں گا. اس سے ایثار کا بھی اندازہ لگائیے اور حضور علیہ السلام پر مال اور جان نثار کرنے کا اندازہ لگائیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور شفقت کا اندازہ لگائیے. اب یہ بھی دیکھ لیں ہم ذرا سا زندن کی گفتگو مکمل ہو جائے کہ حضور علیہ السلام ان کو کتنا چاہتے, کس قدر محبت کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسامہ ابن زید, یہ بہت بچے تھے, ان کو ایک سالن کا کٹورا دیا, فرما جاؤ یہ جا کر عثمان غنی کے گھر میں دیا. وہ بچے تھے, ان سے کوئی حجاب نہ تھا, کوئی پردہ نہ تھا, چھوٹے سے تھے. وہ پیالہ لے کر کے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر میں گئے اور جانے کے بعد میں وہ سالن کا کٹورا دے دیا اور سالن کا کٹورا دینے کے بعد واپس آ گئے. کوئی بات نہیں تھی, مگر حضور نے اسامہ ابن زید کو بلایا. بلانے کے بعد کہا اسامہ تم اندر گئے تھے دینے کے لیے سالن؟ کہا میں گیا. فرما تم نے دونوں کو کیسا پایا؟ کہنے کہ میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ دونوں میاں بیوی برابر میں بیٹھے ہوئے, حالانکہ وہ کچھ سمجھدار تو تھے مگر بچے تھے, گھر کے اندر چلے گئے, سالن دیا. کہا اسامہ یہ بتاؤ کہ تم نے جتنے جوڑے دیکھے ہیں کیا اتنا بہترین جوڑا کبھی تم نے دیکھا؟ اسامہ ابن زید کہنے لگے کہ نہیں, میں نے اتنا حسین جوڑا کوئی دیکھا ہی نہیں جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور ایک اور حدیث میں بھی حضور نے فرمایا کہ عثمان مجھ سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ ہیں, یعنی شکل و صورت میں بھی حضرت عثمان غنی نبی کریم علیہ السلام سے مشابہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت سے بھی مشابہ. یہ ان کا حسن و جمال تھا. بچپن میں آپ کو چیچک نکل گئی تو چیچک کے داغ کے کچھ نشانات آپ کے چہرے پہ تھے, لیکن رنگ گورا ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی اثر حسن و جمال پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عزیزار گرامی نہیں پڑا. تو حضور علیہ السلام کو اتنی شفقت اور اتنی مہربانی, گویا حضور علیہ السلام کی حضرت عثمان اور حضرت رقیہ پر تھی اور حضرت ام کلثوم, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزاد. یہاں ضمناً یہ بات ذہن میں رہے آپ کے کہ حضور کی چار صاحبزادیاں, حضرت زینب سب سے بڑی. حضرت زینب, شیخ محقی کی تحقیق کے مطابق حضرت زینب کا نکاح ہوا حضرت ابو العاص جو بڑے مشہور صحابی. مشکا شریف کتاب الصلات میں حدیث آتی امامہ, ایک بچی تھی امامہ, حضور نے اس بچی کو شاید رو رہی تھی تو گود میں لے کر کے نماز پڑھی. یہ امامہ حضرت زینب کی صاحبزادی ہیں جو حضرت ابو العاص سے تھیں, اور دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں, اور ایک صاحبزادی سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہیں. شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ اگر حضور کی چار صاحبزادیاں مانیں, چلے حضرت ابو العاص کو تو فراموش کر دیا, مگر دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکام میں ماننی پڑیں گی. اب کیا کیا جائے؟ اور وہ لوگ تو حضرت عثمان غنی کو والعیاذ باللہ تعالی مسلمان ہی نہیں مان. اب کیا کریں؟ انہوں نے ترکیب یہ نکالی کہ یہ بات ہی سرے سے غلط کہ حضور کی چار صاحبزادیاں, بلکہ حضور کی ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ. جب دلائل کی زبان میں بات کی جائے پھر پھنستے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے چونکہ خدیجۃ الکبریٰ سے وہ بیوہ تھیں تو ان سے شادی, تو یہ تین صاحبزادیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی پہلے والے شوہر سے تھیں اور اس کے بعد حضرت فاطمہ پیدا. اس قسم کی تاویل اور توجیحات کر کے وہ ہمارے مذہب پر اس طریقے سے ملبہ پھینکتے. مگر قرآن مجید فرقان حمید کی گواہی کے بعد کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی. اب دیکھیے ہمارا مقدمہ کتنا مضبوط ہے. قرآن کی آیت سن, ارشاد باری تعالی ہوا, یا ایہ النبی قل لی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, اے میرے محبوب علیہ السلام یہ بات جو ہم ارشاد فرمان, اس کے بعد وہ پردے کی آیت ہے کہ حجاب ڈال کر کے منہ پہ چلا کریں خواتین وغیرہ وغیرہ, تو کہا یہ بات اپنی بیویوں سے بیان کر دیں اور یہ بات وہ بناتک اپنی بیٹیوں سے بیان کر دیں, وہ نساء المؤمنین اور عورتوں سے جو مسلمان عورتیں ان سے بیان کر دیں. اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کا متن ہوتا یا ایہ النبی قل لی ازواجک و بنتک, اے نبی یہ بات آپ اپنی تمام بیویوں سے بیان کر دیں, وہ بنت کا اور اپنی ایک بیٹی سے آپ بیان کر دیں. لفظ بنات کا جو آیا اس سے شیعہ حضرات کے تمام تعزیے ٹھنڈے ہو گئے کہ تو قرآن مجید فرقان حمید میں آیت موجود ہے کہ حضور کی بیٹی نہیں بلکہ عزیزان گرامی بیٹیاں تھیں. غرض کہ یہ حضرت عثمان غنی کی فضائل مناقب یہ چند باتیں ہم نے بیان کی. اب آئیے جو آیت ہم نے پڑھی اس سے حضرت عثمان غنی کی فضیلت کا کیا تعلق ہوا. یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احرام باندھ کر صحابہ کرام جن کی تعداد تقریباً 1400 مدینہ منورہ سے عمرے کی نیت کر کے آ گئے. حدیبیہ ایک مقام ہے مکہ کے باہر, وہاں آن کر پڑاؤ ڈالا اور کفار مشرکین نے روک دیا, ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں, ابھی فتح مکہ نہیں ہوئی, کیا کیا جائے؟ بہت بڑے مذاکرات ہوئے, اسی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں, اسی موقع کا, اس کے مندرجات الگ ہیں, بعد میں بیان کیے جائیں. لیکن کیا ہوا, حضرت عثمان غنی نے مکہ کے سرداروں کو کافروں کو مطمئن کرنے حضرت عثمان غنی کو بھیجا. اب دیکھیں 1400 صحابہ پر حضور نظر ڈالی, اکابر صحابہ کرام موجود ہیں, اپنی سفارت کے لیے کہ میرا نمائندہ کون بن کر جائے جو مکہ کے سرداروں سے مذاکرات کرے, تو حضرت عثمان غنی کو متعین کیا. یہ حضور کے سفیر بن کر گئے اور جانے کے بعد انہوں نے وہاں کفار مشرکین سے کہا, دیکھو میں حضور علیہ السلام کا پیغام لے کر آیا ہوں, ہمارا معاملہ جنگ جدل کا نہیں, لڑنا نہیں چاہتے. ظاہر ہے کہ ادھر تو ہزاروں اور یہاں 1400-1500 صحابہ کرام جو ہیں وہ کوئی اس وقت پروگرام سے مکہ فتح کرنے تھوڑی جا رہا, صرف ہم عمرہ کریں گے, طواف کریں گے, سعی کریں گے, سر منڈائیں گے اور چلے جائیں. انہوں نے کہا نہیں, نہیں ہوگا. حضرت عثمان سمجھاتے رہے, کوئی نہیں مانا. انہیں مذاکرات میں انہیں آمادہ کرنے میں آمادہ تو نہیں ہوں, مگر دیر لگ گئی. یہاں کسی طریقے سے یہ خبر گرم ہو گئی کہ ہم نے عثمان غنی کو بھیجا ہے, کہیں انہیں مکہ والوں نے قتل تو نہیں کر دیا. واپسی میں ان کو اتنی دیر ہو گئی, ظاہر کو مواسات نظام تو تھا نہیں کہ بروقت کوئی خبر ہو جاتی. اب صحابہ کرام علی رضوان کو جوش پیدا کہ اگر انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا تو ہم ان کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ایک درخت کے نیچے حضور علیہ السلام تھے جس کو بیعت رضوان کہتے. لیجیے صاحب, سب حضور سے بیعت کرتے ہیں, اگر عثمان غنی پر کوئی معاملہ ہو آنچ آئی, آخری وقت تک ہم لڑیں گے کفار مشرکین سے, اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے, وغیرہ وغیرہ. سب بیعت کر رہے ہیں, ایک ایک سے سب جا رہے ہیں, بیعت کر رہے ہیں, سب جا رہے ہیں. لیجیے صاحب, بیعت کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ پوری دنیا میں جتنے بھی نبی آئے آج تک اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں جن کی تعداد لگ بھگ 125,000, یہ شرف کسی کو نہیں ملا جو آج شرف حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو دیا. جب سر بیعت کر چکے, کرنے کے بعد فرمایا, مسلم شریف کی حدیث میں جملہ موجود ہے, چونکہ حضرت عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہوئے اور ان کے کام میں لگے ہوئے ہیں, سنو یہ ہاتھ عثمان کا, اپنا ہی ہاتھ اٹھا کر رکھا, یہ ہاتھ عثمان, یہ ہاتھ میرا, تم سب نے تو بیعت کر لی, اب میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں اور وہی عہد جو تم نے کیا ہے وہ اپنے ہی ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے حضور علیہ السلام نے بیعت کی. اللہ اکبر, یہ کتنی بڑی فضیلت کہ حضرت عثمان کا ہاتھ وہ اپنا ہاتھ قرار دیا, اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار اور دوسرے ہاتھ کو کہا یہ میرا ہاتھ, جیسے تم نے مجھ سے عہد اور پیما کی بیعت کی, میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں, اپنے ہاتھ میں اپنا ہاتھ لے کر کے عزیزانہ گرامی بیعت کی. اسی بیعت کا نقشہ رب کریم نے قرآن مجید بیان فرمایا, ان الذین یبایعونک, اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے آپ کر ہاتھ پر بیعت کی, یبایعون اللہ, بظاہر تو وہ ہاتھ آپ کا تھا مگر ان سبوں نے تو اللہ تعالی کے دست قدرت پر بیعت کی, بظاہر آپ کا ہاتھ لیکن حقیقت میں تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت پر بیعت کی. اور اس کے بعد میں فرما, ید اللہ فوق ایدیہم, اور ان کے ہاتھوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت. اللہ اکبر, کیا فضیلت حضرت عثمان غنی کی, جو نیچے ہاتھ وہ پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ، رب کریم فرما رہا وہ میرا دست قدرت، اور جب حضور نے اپنے ہاتھ میں اپنا ہاتھ لیا تو رب کریم فرما فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت، اور بیچ میں ہے دست مصطفیٰ، اور حضور فرماتے ہیں عثمان کا ہاتھ، اور رب کریم نے یہ فضیلت وہ ہے کہ جو سوائے حضرت عثمان کے پوری جماعت صحابہ میں کسی کو بھی میسر نہیں آئے۔ اللہ اکبر، غور فرمائے آپ نے فضیلت کے کتنے پہلو ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک بہت بڑا قصہ ہے، جیسے میں نے کہا فتنے کا دروازہ کھل گیا، تلوار جب میان سے نکلی اب قیامت تک وہ میان میں نہیں جائے گی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پہلے کے 6 سال تو بہت صحیح تعلیم سب چلتے رہے، مگر یہودیوں کی سازش نے جگہ کر لی، کسی طرح مسلمانوں کے صفوں میں گھس گئے، مسلمانوں میں آپس میں اتنی غلط فہمیاں پھیلائیں، اس قدر آپس میں ایک دوسرے کو بددل کر دیا کہ حضرت عثمان غنی خالصتاً غلط فہمی کی بنیاد پر مدینہ شریف میں جب سب لوگوں نے محصور کر لیا، محصور کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی نے اوپر سے پوچھا کیا علی ہیں، کیا سعد ہیں، کیا طلحہ ہیں؟ حضرت علی کو جب پتہ لگا تو آپ جناب پانی پہنچانے کے لیے گئے، اور جو سپاہی جو لوگ گئے وہ کئی جگہ مجروح ہوئے، اور بمشکل تمام وہاں پانی پہنچا۔ اس کے بعد سے تقریباً 40-50 دن تک محاصرہ رہا، نہ کھانے کی کوئی چیز جانے دی بلوائیوں نے، اور نہ پینے کی کوئی چیز، بلکہ یہاں تک کہ ایک ام المومنین کو پتہ لگا کہ وہ تو پیاسے ہیں، وہ مشک میں پانی لے کر اور کسی بہانے سے جب نکلی تو لوگوں نے برچی سے ان کی مشک میں چھید کر کے پانی سب ضائع کر دیا، اور حضرت عثمان غنی محصور رہے۔ اور صحابہ کرام علی رضوان کیا کر رہے تھے؟ ایسے عظیم الشان خلیفہ کہ جن کی سلطنت اس زمانے میں قبرص تک پہنچ گئی، یہ بےکس اور بے بس کیسے شہید کر دیے گئے؟ اس کی وجہ بھی سن لی، جو آج کل کے حکمرانوں کو دنیا کے حکمرانوں کا طرز عمل دیکھ اور حضرت عثمان غنی کا طرز عمل دیکھیے۔ حضرت امیر معاویہ آئے، کہا آ شام آ جائیے، کسی میں مجال نہیں کہ آپ کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر کے دیکھے، آپ شام آ جائیں، کسی طرح ہم خفیہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ تم عین میرے موت کے وقت میں، وصال کے وقت میں تم مجھے مدینہ شریف سے باہر کر رہے، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے موت مدینہ منورہ میں۔ جری صحابہ کرامہ فرمائیے تو چند ہزار، ہم ان سے بہت زیادہ، آپ حکم فرمائیے بھی سب کو تہس نہس کر دیں گے۔ فرما سنو، صرف میں اپنی ایک جان کو بچانے کے لیے ہزاروں کا قتل عام کرواؤں، یہ میرے بس میں نہیں، لہذا میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ خبردار مجھے قتل ہو جانے دو، مگر تم کوئی جنگ جدل کا بازار گرم مت کرنا، اس لیے کہ پھر تو ہزاروں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں، تو یہ میں اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا۔ سب کو آپ نے منع کر دیا، مدینہ شریف سے نکلنے کو آپ نے پسند نہیں کیا، مدینہ شریف میں رہنا اور وہیں شہید ہونا آپ نے پسند کیا، اور اپنی جان بچانے کے لیے آپ نے سینکڑوں کو مروانا پسند نہیں کیا۔ آج کل حکمراں ایک اپنی جان بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ایک جان بچانے کے لیے سینکڑوں کیا، ہزاروں کیا، لاکھوں عوام کو جناب مار ڈالیں صرف اپنی انا کے لیے، جان تو بہت بڑی بات اپنی موچ کے مسئلے میں، لیکن حضرت عثمان غنی یہ بات اپنے ذمے نہیں لینا چاہتے تھے کہ مدینہ شریف میں میں قتل و غارت اپنے حکم سے کرواؤں، نہیں لیجیے صاحب۔ دن گزرتے گئے، بھوک پیاس بڑھتی گئی، آخری دن آیا شہادت، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو پہرے دار مقرر کر دیا، عثمان غنی کے دروازے پر ننگی تلوار لے کر پہرا دیتے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، تاکہ کوئی بلوائی آگے نہ بڑھنے پائے، اور یہ اس لیے ڈرتے تھے اگر ہم نے امام حسین میں سے کسی کو شہید کر دیا یا کسی کو زخمی کیا تو یہ پورا قبیلہ قریش ہمارے خلاف آ جائے گا، اس لیے ان کو انہوں نے دونوں کو کچھ نہیں کہا۔ یہ آخری دن آیا، اور روایت میں ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، حضور نے فرمایا عثمان جو تم پر بیت رہی ہے میں سب دیکھ رہا ہوں۔ اور ان دنوں میں حضرت عثمان غنی جو کھانا اور پانی نہیں مل رہا مسلسل روزے رکھتے، تو انہوں نے فرمایا میں یہ بھی دیکھ رہا کہ تم مسلسل روزے رکھ رہے ہو۔ اب سنو، آج کی افطاری تم ہمارے ساتھ کرو، افطاری کی دعوت دے کہ آج کی افطاری تم شام میں ہمارے ساتھ کرو، حضرت عثمان غنی اٹھے, سمجھ گئے کہ میری موت کا وقت آ گیا. اس اللہ اکبر عبادت و ریاضت تو کرتے رہے, اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید لے کر کے بیٹھے, اس کی تلاوت میں لگ گئے. اور بلوائیوں نے کیا کیا, سامنے تو امام حسن امام حسین پہرا دے رہے, یہ پیچھے کی طرف سے آئے. ایک روایت میں کہ دیوار پھاند کر پہلے دور سے تیر اندازی اور اس کے بعد ہی اندر آئے, اور اندر آنے کے بعد حضرت عثمان غنی کا مصحف کھلا ہوا اور ایک شخص نے یہاں نیزہ مارا حضرت عثمان غنی کے پہلے یہاں ماتھے, اور ادھر سے قطرہ نکلا, خون کا قطرہ بالکل قرآن مجید سامنے ہے. اور قطرہ نکلنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان غنی کی کرامت ہے کہ خون کا قطرہ قرآن اس آیت پر گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, جس کا معنی کیا ہے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اگر اس منظر میں معنی کیے جائیں, عثمان مت گھبراؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ سننے والا, وہ سب کچھ جاننے والا. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا, اور باہر کسی کو پتا نہیں بلوائی گھس گئے. اس میں اس وقت حضرت نائلہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں, اس لیے کہ ام کلثوم کا نکاح بھی 9 ہجری کو ہو گیا, تو حضرت نائلہ نے چھت پر چڑھ کے کہا, لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المومنین تو شہید کر دیے گئے, اب لوگ دروازہ توڑ کر جب نکلتے ہیں تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو چکی. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے نماز ان کی پڑھائی, اور لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن ان کی لاش رکھی رہی, بلوائیوں کے ڈر سے کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. بالکل غلط. فتاوی رضویہ میں ایک سوال کسی نے کیا, آپ کو تعجب ہوگا میں کیا بتاؤں, وقت بہت کم ہوتا. ایک خبیث ترین شیعہ نے یہ بات گھڑی کہ حضرت عثمان غنی کی میت جو ہے وہ کچرے پر پڑی رہی, اور ماں اللہ ایک ٹانگ آپ کے کتا لے کے چلا گیا. ارے کوئی شرم کرو, کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالی, حضرت عثمان غنی کے ٹانگ کتا لے کر کے بھاگ گیا. ایسی ایسی غلیظ چیزیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے منسوب کر دی. علامہ ابن حجر کے حوالے بڑی تحقیق سے اعلیٰ دیکھا کہ جس دن حضرت عثمان غنی شہید ہوئے, حضرت زبیر نماز جنازہ پڑھائی, اور جنت البقیع میں تقریباً مغرب کے بعد اسی دن حضرت عثمان غنی کی تدفین ہوئی. یہ بات غلط ہے کہ 3 دن تک ان کا جسم پڑا رہا اور کوئی ڈر کے مارے ان کے قریب نہیں آتا تھا, نہیں, بلکہ اسی دن مغرب میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا. ہوا یہ بھی حضرت عثمان کی کرامت. ایک دن جنت البقیع کے قریب سے گزرے تو ایک باغ تھا, اس باغ کا نام تھا کوکب. کوکب باغ کے قریب حضرت عثمان نے فرمایا, اس باغ کو دیکھ کر کہ ان قریب یہاں اللہ کا ایک نیک بندہ دفن ہوگا. یہ پہلے آپ بتا چکے, اور یہ بات بھی سب تاریخوں میں موجود ہے. جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تو باغ کوکب میں آپ کو دفن کیا گیا, اور اس کے بعد جب جنت البقیع وسیع ہوئی تو وہ باغ چونکہ ملا ہوا تھا باغ جنت البقیع, اس لیے جنت البقیع میں آپ کا مزار شریف ہے. اور ایک عرصے تک بہت عالی شان صورت میں حضرت عثمان غنی کا گنبد شریف اور مزار شریف بنا ہوا تھا. سعودی حکومت آنے کے بعد جیسے اس نے جنت البقیع میں بلڈوزر چلایا, ٹریکٹر چلا دیے, اور جناب چھینی اور ہتوڑیوں سے مزاروں کو توڑا, ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مزار پر انوار جو ہے وہ بھی زمین بوس کر دیا. یہ ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذو النورین کے سامنے نام سے مشہور ہوئے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں ہیں, اور آپ نے حضور علیہ السلام سے کئی مرتبے جنت خریدی, جو ایک تفصیل کی بات ہے جو اس وقت وہاں گنجائش نہیں ہے. اللہ نے انہیں پیسہ دیا تو سارا پیسہ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کیا. دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں بھی دولت دے تو حضرت عثمان غنی جیسی دولت دے کہ اللہ کے راستے میں ایثار کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے. وما علینا الا البلاغ. Thank you.